Binecuvântarea Domnului peste voi toți, s-o sudașă, să-i virgame întotdeauna, acum și fururași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și de tot lăudaților apostoli, cu ale Sfintei Macrina, Sfinților Părinți, la soborul al șaselea, cără pomenilor săvârșim ale Sfinților, drepților dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, Sfânta Scriptură, învățându-ne despre cele dumnezeiești și duhovnicești, spune că Dumnezeu mândrului stă împotrivă, iar celui smerit îi dă dar. Acest stih al Sfintei Scripturi de mare învățătură și corelat cu ceea ce vedem în pilda de astăzi, putem ca să tragem o miere duhovnicească care este destul de prielnică pentru sufletul nostru în drumul mântuirii. Îl vedem pe Sfântul Apostol Petru cum în fața Mântuitorului săvârșește o mare minune. Deci noaptea fiind și învăluindu-se marea și punând în primejdie corabia în care călătoreau apostolii, nu mai aveau aceștia nicio speranță decât în Dumnezeu. Și cum de obicei Dumnezeu vine atunci când tu ești la limita puterilor tale fizice, ca să-ți scoată credința care o ai spre Cel ce strigi, iată-L acum în streaja a patra a nopții, vine la cei care strigau către Dumnezeu. Pericolul morții era deasupra capului lor. Pântecele mării așteptau nesățios ca să înghită. Salvare nu avea de nicăieri. Și momentul acela apare Mântuitorul. Ei luptându-se pe viață și pe moarte cu furtuna, iată că uitându-se în întuneric către Cel ce stătea pe apă, stăteau într-o oarecare nedumerire. Conturul lui, fața lui, se arăta că ar fi fost al lui Hristos. Dar dincoace îndoirea în credința lor, parcă nu ar fi fost Hristos. Și Mântuitorul le spune că eu sunt, iar Sfântul Apostol Petru, care dintotdeauna a fost un bărbat plin de credință și de adevăr, văzându-L pe Domnul stând pe apă, sfidând legile firii, zice, Doamne, poruncește să vin la Tine pe apă. La care Mântuitorul îi spune, vino. Iar el coboară din corabie și spre mirarea lui, până la amorțire aproape, vede cum face primii pași pe apă. Dar până ajunge la Mântuitorul, mai având câțiva pași, vine un val puternic, iar el se scufundă și atunci, în ghearele morții, iarăși prins, strigă, Doamne, mântuiește-mă! la care Mântuitorul în aceeași clipă de cea desnădăjdii lui îi întinde mâna sa caldă, duhovnicească, dumnezeiască, salvându-l. Și în felul acesta l-a cunoscut, căci cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia. Nu fiindcă nu l-ar fi cunoscut până atunci, dar s-a dovedit pentru a multa oară în fața apostolilor și prin ei nouă celor ce credem că acesta este cu adevărat stăpânul și ziditorul lumii. Că de îndată ce el plutea pe spatele mării, evident că marea îl ținea datorită ascultării că îl cunoștea ca o persoană, dacă o putem spune așa, îl cunoștea pe ziditorul său. Deci Mântuitorul nu vine ca o slugă a zidirii, ci vine ca ziditorul a ceea ce a săvârșit, ca un poruncitor. Și nu era în firea omului ca să poruncească mării să-l țină deasupra. Evident că speculațiile din ziua de astăzi a oamenilor total lipsiți de credință îl aduc pe Mântuitorul în diferite ipostaze, că plutea pe niște plute sau de acum putem da drumul la imaginație. Deci, dragilor credincioși, de aici putem concluziona cea mai puternică idee de ce înseamnă credința în om și la câte valoare ajunge, dată de Dumnezeu și totodată cât de greu se ține. Un dar, dacă l-ai, nu este greu de câștigat, este uluitor de greu de ținut. Deci apostolul Petru în clipa aceea, prin credința mare care o avea către Dumnezeu, iată, câștigă darul acesta de la Dumnezeu, că plutește pe apă. Dar imediat văzând că marea se tulbură, el se scufundă, dă să se nece. Văzându-și că iată cât de neputincios este, văzându-și neputința, ca să-l smerească Dumnezeu și să vadă că nu este a omului de a merge pe spatele mării, cu picioarele goale, ci este a lui Dumnezeu. Deci, întotdeauna când căpătăm un dar, numai prin etimologia cuvântului de dar înseamnă că nu este al tău, l-ai primit de la cineva. Și dacă l-ai primit, întâi uită-te în tine însuți și vezi dacă îl meriți și dacă nu îl meriți, luptă-te ca să devii în acea meritare de a purta darul. Vedem în viețile sfinților mulți oameni care, credincioși fiind, au căpătat mari daruri de la Dumnezeu, dar îi vedem cum nu le-au putut ține și le-au pierdut, iar pierzându-le au devenit mai răi și mai urâți decât înainte de a căpăta darul. Vedem cum prin credință Iisus Naviu oprește soarele în loc până când și-a atins scopul poporului Israel de a-i bate pe gava uniteni. Îl vedem pe prorocul Ilia, cărei pomenire o să vârșim mâine, cum prin credință arzătoare, izvorâtă din dragoste de Dumnezeu, oprește cerul 3 ani și 6 luni, nimic plouând pe pământ. Îl vedem pe acest bărbat prin credință cum postește 40 de zile nimic mâncând. Vedem atâția oameni plini de credință zicând în numele lui Iisus Hristos, diavole ești din om și diavolul iese. Prin credință îl vedem pe apostol În numele lui Iisus Hristos, Tavita, scoală-te și se ridică din morți. Vedem prin credință pe Sfântul Spiridon când se duce la fiica lui moarte fiind și poruncește în numele lui Iisus Hristos să se ridice și să grăiască de acea comoară care era ascunsă, pus, ținută în custodie de ea. Deci iată, iubiților credincioși, cum prin credință oamenii pot să ajungă să facă cele mai covârșitoare minuni. Îl vedem pe prorocul Moise cum prin credință poruncește mării să se spintece în două și să se facă cărare netedă. Și nu numai nisip nete, ci și pajiște verde prin care trece și salvează poporul lui Israel de la moarte. Vedem prin aceeași credință izvorâtă din aceeași dragoste de Dumnezeu cum poruncește pietrei seci să izvorască apă și a izvorât izvor care și în zilele noastre curge și salvează de la moarte pe poporul lui Israel. Vedem pe sfinți cum s-au împărtășit de cele mai mari daruri pe care le-a putut câștiga omul pe pământ. Amintiți-vă de acel pusnic care, datorită vieții lui atât de cuvioase, primea mâncare de la îngeri, o bucată de pâine albă care îi era suficientă pentru trupul lui adusă de mâna îngerului. Dar să-l urmărim pe acest om cum pierde darul. În una din zile vede că pâinea nu mai este în aceeași culoare atât de albă ca până atunci. Începea să se negrească. A doua zi era și mai neagră, iar a treia zi era plină de fieri. Și când și-a venit în fire, și-a dat seama unde a pierdut. A lăsat mintea deschisă și a început să vină diavolul cu gândurile mândriei, gândurile deșertăciunilor lumești și a desfrânărilor. În momentul acesta ieșea credința din el și se întuneca mintea. Întotdeauna când Dumnezeu, pentru necredința omului, vrea să-l cadă pe om, primul dar care îl ia de la el e mintea. Îi ia puterea discernământului de judecată și din momentul acela începe căderea. Spunea prorocul David să nu te temi când se îmbogățește omul și când se mărește slava lui. Când va muri, nu va lua cu el toate. Că a te îmbogăți, a alergat după daruri în lume care le vrei și le câștigi, nu este al tău, omule. Tu numai cât pui un pic de voință și alergi, restul îți dă Dumnezeu. Că pașii omului de la Domnul se îndreptează, iar dacă nu ții legătura în continuu cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți țină acest dar în tine, în trupul tău și în sufletul tău, începi să-l pierzi, să zboare de la tine, asemenea unui lucru care, prețios fiind din momentul când este dat ție în dar, dacă nu te îngrijești de el, îți scade și se ruginește, se pierde. Vedeți o prietenie care este un mare dar între noi oamenii. Dacă ea nu este întreținută de acel foc arzător și de acea dragoste frumoasă, plăcută, ea se destramă încetul cu încetul sub gura necruțătoare acestor cari care rod tot ce este viu trimițând în moarte. Deci, dragilor credincioși, pilda de astăzi ne arată că tot ce câștigăm de la Dumnezeu câștigăm și într-o clipă putem să pierdem. Deci îl vedem pe apostolul Petru, ca toți ceilalți, până momentul când, datorită credinței lui arzătoare, coboară din corabie și iată cum în fața acelora merge pe apă. Dar s-a întoit un pic în momentul furtunii și atunci Dumnezeu și-a ridicat darul din el. Și luând darul, datorită căruia pășea pe apă, iată-l că el se coboară în fundul adâncului. Așa suntem noi oamenii, că în momentul când câștigi ceva de la Dumnezeu, când ți-a venit o furtună care îți zguduie acel dar dat de Dumnezeu să ți-l fure, tu cazi. De ce? Fiindcă ești un om rece sau doar călduț în cele către Dumnezeu, mai ales cum este lumea de astăzi, doar de suprafață, doar spoită, iar în rest mormânt văruit. Mă uit de multe ori la dumneavoastră, la unii dintre dumneavoastră, cât de seci sunt. Și nu vreau ca să nominalizez, dar fiecare să se uite în el însuși și plecând de la acest cuvânt să-și facă autocritică. Vine la Sfânta Biserică doar să chicotească, iar la cazanie, cu tumultul, ies afară din biserică, distrugând tot ce este sfânt și în biserică. Sau atâta vorbărie și atâta foșnire prin biserică, gândește-te, omule, că momentul acela îl jicnești pe Dumnezeu. Nu vreau să fac o învățătură de bune maniere, dar gândiți-vă că suntem într-un locaș sfânt, veniți în numele lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când discutăm noi între noi oamenii și cel cu care discuți se uită în altă parte sau este neatent, câtă jicnire este în sufletul tău, noi fiind oameni mici, dar totuși plini de sensibilitate. Dar Dumnezeu, când aici se săvârșește în timpul Sfintei Liturghii, toată Golgota, nașterea, trăirea Mântuitorului, moartea, învierea și ridicarea la ceruri. Iar tu, omule, ce faci? Hristos aici este cel care se jertfește cu adevărat, că preotul la Sfânta Proscomidie, în chip nevăzut, când ia prescura și cu rugăciune o lucrează, înjunghi acel prunc mic, iar din ce se împărtășesc creștinii și slujitorii nu este altceva decât carnea și sângele Mântuitorului. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți din acesta toți, că acesta este sângele meu. Dar de ce se dau acestea? Spre iertarea păcatelor. Deci Dumnezeu face jertfa supremă aici, grăiesc toți sfinții care și-au sfințit cuvântul lor cu sânge și cu lacrimă, iar tu ești atât de ied, zvăpăiat, nici măcar nu te interesează. Iubiților credincioși, nu vreau să-mi fie luat în nume de rău acest cuvânt de învățătură, dar vă rog, și mai ales pentru cei tineri și atât de neatenți, nu cumva să vă pedepsească Dumnezeu și să vă întoarceți acasă cu Dumnezeu supărat pe voi, mai degrabă, liniștește-te cât poți, luptă-te cu tine însuți și stai în Sfânta Biserică și stai cu luarea minte. Cât poți sta dacă nu măcar du-te acasă, dar nu-l mai deranja pe celălalt de lângă tine. Fiindcă aici, în acest buchet de flori, cuvântătoare, duhovnicești, să știți că sunt oameni plini de credință care trăiesc cu adevărat Sfânta Liturghie. Cele mai înălțătoare cuvinte, momente ale Sfintei Liturghii, când se pogoară Duhul Sfânt și sfințește pâinea și sângele în trupul și apa în trupul și sângele Domnului, tu atunci ești în cea mai mare neatenție. Deci, luați aminte că așa poate pierde omul un dar. Și dacă nu te îndreptezi din aceste cuvinte, din aceste lucruri care sunt părute mărunte, atunci din ce în ce vei cădea în păcate mai grele, îți va cădea greu de biserică și te depărtezi tu singur. Așa au pierdut oamenii daruri incomensurabile primite de la Dumnezeu. Pentru ce? Fiindcă mintea lor nu au stăpânit-o acasă, adică să fie în comuniune cu Dumnezeu, și din momentul acela a început să piardă. Vă rog mult de tot, care veniți cu copiii mici, stăpâniți-i, că nu este grădinița aici, iubiților credincioși. E frumos lucru să-l aduci la Sfânta Biserică, să-l înveți, dar ține-l de mânuță, că păcatul este mai mult al tău ca tată și mamă decât al lui. El este mic și nu știe, dar tu fiind bătrân, nu pui preț în primul rând tu pe cele duhovnicești și atunci tu ești principalul vinovat, dându-i o travă necesară ca mai târziu să-l ucidă. Dragilor credincioși, deci această furtună care a venit în momentul când pășea pe apă apostolul Petru, nu-i altceva decât neatenția de care dăm dovadă în viața noastră, decât niște slăbiciuni care nu le controlăm la timp și încet, încet ne fură credința din noi. Că ați văzut dumneavoastră, până când nu ai ceva arzător în inima ta, nu poți să iubești. Deci din neatenția de care dați dovadă, se vede credința din tine. Îmi amintesc de Sfânta aceea care, din câteva ceasuri de mucenicie, am putea să spunem, s-a făcut sfântă, dar curvă fiind până atunci, care a luat-o pusnicul din bordel, a discutat cu ea și a întrebat-o: vrei să te îndrepți? Vrei să te împaci cu Dumnezeu? Vreau. Și atunci a mers cu el înapoi în pustie, dar nu a vrut să meargă pe cal, ci a mers pe jos și de sculță. Și după o cale de câțiva kilometri, iată că ea a murit. Stăm și ne gândim, întoarcerea ei era acum din păcat și totuși iată că o serbăm ca sfântă. Gândiți-vă dumneavoastră ce credință uriașă a avut acea ființă cuvântătoare, acel înger în trup, am putea să spunem, din momentul când a întrerupt păcatul, încât că a mers de sculță prin pietre, prin sticle, prin spini, focul credinței din ea îi omora durerea. Și Dumnezeu, văzând atâta credință, iată că a și luat-o între sfinții săi. Deci, iată câtă putere poate să aibă un om, iubiților credincioși, dar această putere, acest dar, nu poți să-l iei decât de la Dumnezeu prin credința ta. Și cum îl primești, tot la fel poți să-l pierzi. Mă uit la lumea de astăzi care largă nebună într-o goană după avuții din acelea care ruginesc, cum spunea Mântuitorul, și le mănâncă viermii și moliile. Și vedeți cum parcurg din aproape în aproape toate treptele sociale și de acolo îi se surpă sprijinul lui și când cade, cade direct în cea mai disgrațioasă necinste. Îl vede o țară întreagă. De ce? Nu a fost o înălțare cinstită. Nu a fost o înălțare după Dumnezeu, a fost un om mai mult putre dinăuntru și pe din afară aurit. Dar putregaiul cândva izbucnește. Să învățăm să fim oameni smeriți. Haina smereniei, a faptelor bune și a credinței care o ai în sufletul tău, și în faptele care le faci pentru Dumnezeu, acelea te înnobilează. Aceea este adevărata haină cu care vei intra la nunta lui Iisus Hristos în ceasul judecății. Și nu haina de porfiră și vison și zorzoanele de pe trupul tău. Nu sceptrul material, ci acela al faptelor bune, al credinței din sufletul tău. Iubiților credincioși, în acest veac care îl putem pe drept cuvânt numi apocaliptic, să avem mare atenție și să pășim cu foarte mare discreție ca nu cumva să călcăm în spinii otrăviți întinși special în cărarea creștinătății. Ați auzit la apostolul de astăzi cât de frumos ne învață apostolul Pavel. Iar pe această temelie, care este Iisus Hristos, unul zidește aur, unul argint, unul fân, unul trestie, unul lemne. Și al fiecăruia lucru focul îl va lămuri în ziua când Dumnezeu va decide. Vedeți cât de frumos nuanțează ceea ce zidim noi într-o viață întreagă. Aur, argint, lemne, trestie, fân. Și când vine focul peste ele, gândiți-vă cum ard fiecare. Aurul trecând prin foc se face mai curat, precum și argintul. Dar cum se face fânul, trestia, lemnele? Așa este ceea ce zidește omul o viață întreagă. Învățați-vă să zidiți aurul credinței și a faptelor bune în numele lui Iisus Hristos. Învățați-vă să sădiți în inimile dumneavoastră smerenia și nu mândria luciferică care am văzut unde duce pe om. L-am văzut pe Lucifer purtând cea mai înaltă slavă a zidirilor lui Dumnezeu, dar iată datorită voinței lui a căzut. Nimeni din zidirile lui Dumnezeu nu erau mai strălucite ca Lucifer. Nu și-a ținut mintea acasă și iată cum a căzut. L-am văzut pe Adam și pe Eva, în ce slavă erau. Vorbeau cu Dumnezeu, erau îmbrăcați într-o haină de lumină. Grăia cu toate animalele, toate li se supuneau lor și iată unde au căzut. Vedem pe unii din semenii noștri și dacă ne uităm în noi înșine, cum ne ridicăm încet, încet și uităm de unde ne-am ridicat și la un moment dat ți se surpă scara și ai căzut în cea mai grea disgrație. A venit focul peste ceea ce ai zidit și nu a fost decât fân și ți-a ars totul. Deci încă o dată rog-vă, învățați-vă din aproape în aproape, păzind legile lui Dumnezeu, dar din profunzimea ființei noastre să le păzim și să lucrăm faptele lui Dumnezeu și acesta este cu adevărat credința, sentimentul de dragoste de Dumnezeu, acesta este aurul de care spune Sfântul Apostol Pavel. Că acest aur în strălucirea lui nimeni nu poate nici rugini și nici fura, fiindcă orbește pe cel care vine să fure. Deci, dragilor credincioși, nu să fim doar căldicei, ci să fim cu foc aprins de Dumnezeu în zilele acestea când lumea este atât de rece și de lipsită de Dumnezeu. Să nu vă fie frică că ești singur semănat într-un grup de oameni spurcați în faptele lor și total lipsiți de cele dumnezeiești. Acolo te-a sădit Dumnezeu, acolo dă dovadă că ești un creștin. Vor trece furtuni peste tine, dar mergi ca o corabie virtuoasă printre valuri și Dumnezeu, văzându-ți voința și lupta, perseverența ta de a ține acest dar că ești creștin, atunci te va îmbogăți, te va înnobila. Amintiți-vă mulți dintre dumneavoastră care